problems and. Zijn er veel problemen? Ja, dat te vertellen. Over geluid? Over geluid, ja. Dat het te hard klinkt? Ja, ja. En in uw buurt, is het daar fijn? Nee, it's good. It's fine. It's from by the Olympia plain and Minerva plain. Oh ja. Daar. Woont je daar lang? 20 jaar. 20 jaar. En is er dan een geluid die vroeger wel was en nu niet meer? Dat het verdwenen nee, is? Nee, dat is goed. Dat is goed. Maar hier, ik heb niet. Ik kom hier niet zo veel. Oh ja. We zijn namelijk een wandeling aan het maken met koptelefoons. Ja. En we zijn eigenlijk de geluiden van de diamantbuurt aan het verzamelen. En van de pijpen van de Amsterdam Zuid. Dus daarom vroeg ik het. Okay. Maar succes met. Dank u wel. Oké, dank u. Tot ziens. Ja.